26-27 sierpnia. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W tym roku naliczono już ponad 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. PiS odwoła się od wyroku w przegranym procesie w trybie wyborczym. Poszło o informacje o bezrobociu w spocie. Pentagon zapowiada szkolenia dla ukraińskich pilotów z obsługi F-16. Rozpoczną się w październiku w Arizonie. Zdaniem zastępcy ministra koordynatora do spraw specsłużb na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z aktywną i niebezpieczną fazą działań białoruskich i rosyjskich. Stanisław Żaryn podkreśla, że obecny rok jest dla pograniczników bardziej wymagający niż poprzedni. Mamy ponad 20 tysięcy prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski w tym roku. Mamy ataki na polskie patrole, mamy znowu funkcjonariuszy Rosji i Białorusi na pierwszej linii tego szlaku migracyjnego, tej operacji hybrydowej. I nic nie wskazuje na to, żeby Rosja tutaj zmieniła swoje podejście. Ten szlak migracyjny, ta operacja hybrydowa jest Kremlowi potrzebna do destabilizowania Zachodu. Minionej doby 175 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział odwołanie się od wyroku w sprawie informacji o bezrobociu zawartych w spocie wyborczym PiS-u. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o 15% bezrobociu za rządów PO-PSL. W lutym 2013 roku stopa bezrobocia sięgnęła 14,4%. Wyrok skomentował w TVP Info wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak. Różnica pomiędzy 15% a 14,4% to widzimy taki socjologiczny efekt Streisand. Nie wiem, czy kiedyś pan redaktor słyszał. Efekt Streisand polega na tym, że znana aktorka w Stanach Zjednoczonych został sfotografowany jej dom. I to zdjęcie gdzieś tam na jakiejś niszowej stronie zostało opublikowane. Pani aktorka stwierdziła, że zostało naruszone jej prywatność zdjęcie i oskarżyła fotografa, po czym cały świat dowiedział się, jak wygląda dom pani Streisand. I dokładnie z tym mamy do czynienia w chwili obecnej. Jutro od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się konferencje, podczas których politycy Zjednoczonej Prawicy porównają skalę bezrobocia z lat 2007-15 z obecną sytuacją na rynku pracy. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Chcieli pokazać swoje wsparcie dla polskiego dziennikarza, ale też przypomnieć o wszystkich więźniach politycznych na Białorusi. W Białymstoku zorganizowano akcję solidarności z Andrzejem Poczobutem, którego reżim Aleksandra Łukaszenki skazał na 8 lat kolonii karnej. Przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki w centrum miasta spotkało się kilkadziesiąt osób. Jestem z tego Związku Polaków. Okazjonalnie tu jestem, przyjechałem z Wisły, ale zdecydowałem się, że pójdę, żeby po prostu podtrzymać, bo to jest na święty obowiązek. Te akcje, które tutaj organizujemy w Białymstoku, są jedyne w całej Polsce. Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Anna Kietlińska. Świat jest taki, że bardzo szybko zapomina o tym wszystkim. W cieniu chociażby wojny na Ukrainie umyka nam to, co tak naprawdę się też dzieje na Białorusi. Wiadomo, że Andrzej znajduje się w izolacji. Dziennikarz z Grodna, Jan Roman. Został pozbawiony leków, pozbawiony paczek żywnościowych i w takich warunkach przeżyć bardzo ciężko, no jednak Andrzej walczy z tym reżimem. Andrzej Poczobut został skazany za rzekome podżeganie do nienawiści. Wyrok odsiaduje w Nowopołocku. Kilka dni temu jego żona poinformowała, że za odmowę wykonania pracy trafił na 6 miesięcy do karceru. Stany Zjednoczone będą szkolić ukraińskich pilotów z obsługi samolotów F-16, poinformował rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Kurs dla pilotów i serwisantów odbędzie się w bazie lotniczej Morris w Tucson w Arizonie. Ruszy w październiku. Początkowo w USA ma się szkolić kilku pilotów i kilkudziesięciu serwisantów. Dziś na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości. 32 lata temu, 24 sierpnia 1991 roku, Rada Najwyższa Ukraińskiej Republiki Sowieckiej przyjęła deklarację niepodległości. Na pamiątkę tamtego wydarzenia Ukraińcy właśnie 24 sierpnia obchodzą swój Dzień Niepodległości. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Specjalne życzenia dla swoich rodaków nagrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wielki narodzie, wielkiej Ukrainy, dziś obchodzimy wielkie święto. Dzień Niepodległości, święto wolnych ludzi, święto silnych ludzi, święto równych. Ukraińcy zmagający się od półtora roku z rosyjską agresją nie poddają się i nie wątpią w zwycięstwo. Jak mówi ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk, agresor powinien się bać. Nikt tutaj nie tylko nie zamierza się poddawać, ale nawet takich myśli nie ma. Rosyjski żołnierz, który przekroczy granicę Ukrainy poza Krym i Donbas, zostanie zabity. O zachowanie szczególnej ostrożności apelował do Ukraińców generał Sierhij Najew, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych. Jak podkreślał, ochrona własnego życia i zdrowia jest obowiązkiem każdego obywatela, aby być żywym i zdrowym wtedy, kiedy świętowane będzie zwycięstwo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najlepsza pogoda jutro na wschodzie, tam pogodniej bez opadów. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się chmury z deszczem i burzami. Aż 32 stopnie pokażą jutro termometry w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. W Poznaniu i Warszawie 31, w Olsztynie 28, najchłodniej będzie w Suwałkach 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami Trójka na kresach. Tym razem Katarzyna Gujska podejmie temat genezy i przebiegu rzezi wołyńskiej, a rozmawiać na ten temat będzie z profesorem Tomaszem Panfilem. dzisiejszej Trójce na Kresach przyjrzymy się też postaci Dmytro Klaczkiewskiego, głównego inicjatora mordów na Polakach podczas rzezi wołyńskiej. Dowiemy się też, co spowodowało, że dowództwo ukraińskiego podziemia zdecydowało się na tak radykalne kroki wobec Polaków. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. Trójka na kresach. Katarzyna Gójska, witam Państwa bardzo serdecznie. Wspominając ofiary rzezi na Wołyniu, nie powinniśmy tracić z pola widzenia ludzi odpowiedzialnych za antypolskie bestialstwa i wymieniać ich z imienia oraz nazwiska, a także domagać się potępienia nie tylko całego zbrodniczego nurtu, ale przede wszystkim właśnie określonych i nazwanych, pokazanych, wskazanych z imienia i z nazwiska sprawców. W tym kontekście nie sposób pominąć Dmytro Klaczkiewskiego, znanego także, a może przede wszystkim pod pseudonimem Kłym Sawur, przewodniczącego OUN na Wołyniu, na Polesiu, dowódcy UPA właśnie na Wołyniu. I o tym zbrodniarzu ukraińskim porozmawiam z historykiem, panem profesorem Tomaszem Panfilem. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry słuchaczom Trójki. Panie profesorze, mam wrażenie, że bardzo często nam uciekają z pola widzenia ci sprawcy. Mówimy, skupiamy się na ofiarach i to jest też zresztą w pewnym sensie zrozumiałe, bo przecież ogromna część tych ofiar nie ma swoich mogił. Cały czas nie możemy ich odnaleźć i godnie pochować, a to przecież zupełnie, to jest taka zupełna podstawa naszej cywilizacji, ten godny pochówek. Mówimy Bandera, no ale wiemy, że Bandera, choć oczywiście żadnej odpowiedzialności z niego za to, co się wydarzyło, zdjąć nie sposób, ale to nie Bandera tam zabijał, to nie Bandera wydawał te rozkazy, a są ludzie znani z imienia, z nazwiska i powinniśmy, takie mam wrażenie, też o nich z Ukraińcami bardzo konkretnie rozmawiać. I ja tutaj chciałam z panem profesorem tym razem porozmawiać o tym i poprosić pana profesora o opis tej postaci, którą wymieniłam, czyli Kłym Sawur, dowódca UPA na Wołyniu. Tak, Bandera, wszyscy wiedzą, Stepan Bandera, szef OUN B, obarczany główną odpowiedzialnością za antypolską politykę tej organizacji ukraińskiej. Natomiast jeżeli mówimy o rzezi wołyńskiej, to rzeczywiście musimy wskazać innych ludzi i zdecydowanie chyba największą rolę odegrał tutaj Dmytro Kłaczkiewski, czyli Kłym Sawur. Dlaczego główną rolę? Nie tylko dlatego, że był prowodnikiem właśnie, przewodniczącym OUN na Wołyniu, tylko dlatego, że wygląda na to, że to on w pewien sposób zmodyfikował generalne założenia czy generalną politykę OUN, zradykalizował ją, kierując działania OUN i UPA właśnie w stronę ludobójstwa, które wygląda na to, że nie było od samego początku planowane, projektowane w tak straszliwej skali. Generalnie polityka OUN oczywiście była antypolska właściwie od samego początku, od 1929 roku. Natomiast jeszcze, czy już w czasie wojny, już w czasie, kiedy na Wołyniu stacjonowali Niemcy, to dążenie do oczyszczenia ziem ukraińskich miało mieć formę zastraszenia Polaków, żeby wyjechali. Hasłem naczelnym jest Ukraina czysta jak szklanka wody, tak mówiono, Ukraina czysta etnicznie, czyli OUN projektował wygnanie, przede wszystkim wypędzenie dwóch nacji, które tam jeszcze się znajdowały, czyli Żydów i Polaków. To wypędzenie właściwie miało polegać na zmuszeniu, na zastraszeniu do tego stopnia, żeby sami wyjechali. Zastraszenie w przypadku Polaków miało polegać wedle pierwotnych planów OUN na, można powiedzieć, morderstwach selektywnych. Czyli OUN chciał zabijać lokalnych liderów, lokalnych przywódców. Chciał dokonywać egzekucji Polaków najbardziej aktywnych, czy takich, których OUN SB, czyli Służba Bezpieczeństwa OUN, umieściła na swoich listach proskrypcyjnych. I te zabójstwa miały być nagłaśniane w ten sposób, żeby reszta ludności polskiej chciała z Ukrainy wyjechać. No nie z własnej woli, tylko na własną rękę. I taki był pierwotny plan. I w tym momencie pojawia nam się Dmytro Kłaczkiewski. który doskonale wiedząc o takim podejściu prezentowanym przez kierownictwo OUN, nawet jeszcze na trzecim zjeździe OUN, czyli luty 1943 roku, wykorzystując oczywiście warunki okupacji, to, że tu nie ma protokołów, nie ma jasnego przepływu informacji, on te zalecenia kierownictwa OUN zmodyfikował w ten sposób, żeby to oczyszczenie etniczne przybrało postać fizycznej eksterminacji. I tu właściwie nie ma wątpliwości, że to jest jego dzieło. Zmiana zastraszania poprzez selektywne zabójstwa na totalną eksterminację, na zupełne wyniszczenie narodu polskiego na Wołyniu, to jest autorski, można powiedzieć, pomysł Kłyma Sawura. Pomysł i wykonanie, bo gdyby się tylko na pomyśle skończyło. Cały czas posługuje się nazwą OUN, prawda? Ani razu nie użyłem słowa UPA. Tę nazwę łączymy z morderstwami na Wołyniu. Tutaj też sprawa jest dosyć skomplikowana, bo oryginalna ukraińska powstańcza armia była tworem Maksyma Borowecia, pseudonim Taras Bulba, a Taras Bulba nie był członkiem OUN. To była raczej grupa powiązana z dawnymi petlurowcami, czyli taka grupa, można powiedzieć, bardziej państwowców niż narodowców, niż nacjonalistów. I to Borowec stworzył ukraińską powstańczą armię, to jego oddziały UPA prowadziły politykę czy działania antypolskie, ale UPA Borowecia walczyła również z Niemcami, walczyła z Sowietami. To była taka właśnie organizacja dążąca do stworzenia państwowości ukraińskiej. Kłym Sawur uznał, że UPA, ta nazwa jest świetna, że już zyskała sobie popularność w społeczeństwie ukraińskim i postanowił przejąć UPA. Borowec odrzucił propozycję Kłyma Sawura, bo Sawur zaproponował Boroweciowi wprowadzenie czy wejście UPA do tych działań ludobójczych. Borowec odpowiedział, że on tworzy armię, eksterminacja mniejszości czy usuwanie mniejszości nie powinno być dokonywane przez armię, tylko przez kierownictwo cywilne państwa. W związku z tym on odmawia uczestnictwa w tego typu działaniach, bo one są barbarzyńskie. Jaki była reakcja Kłyma Sawura? Zaatakował sztab UPA, porywając między innymi żonę Borowecia. Trzymał ją przez kilka miesięcy w charakterze zakładnika, po czym kazał zamordować. I tu mamy ten obraz, który nam później tak bardzo wyraźnie będzie wychodził. UPA chce mordować Polaków, już ta UPA przejęta przez Kłyma Sawura, ale morduje również Ukraińców, którzy mają wątpliwości moralne, którzy twierdzą, że Polaków, niewinnych ludzi, kobiety i dzieci mordować się nie powinno, którzy często powiązani są więzami rodzinnymi, bo przecież na Wołyniu małżeństwa mieszane były całkiem częste. I UPA morduje Polaków przede wszystkim, ale nie mają żadnych oporów przed zabijaniem tych Ukraińców, dla których ludobójstwo dokonywane na narodzie polskim jest czymś ohydnym, sprzecznym z przykazaniami, z wartościami, z moralnością. No właśnie, ja i tutaj chciałam panu profesorowi podziękować za tą uwagę, bo ona jest niezwykle cenna. Ja myślę, że też nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. Ja podróżując przez całe lata po terenach ukraińskich, gdzie no, dochodziło do naprawdę straszliwych, niewyobrażalnych wprost zbrodni i rozmawiając z tymi, którzy te zbrodnie przeżyli i pozostali tam w tych miejscach, czasami nawet mieszkając niedaleko ludzi, którzy uczestniczyli w tych zbrodniach, bo to też tak wyglądało przez całe dziesięciolecia po wojnie już w Ukrainie sowieckiej, komunistycznej. Ale też właśnie to słyszałam, że Polacy, owszem, Polacy oczywiście pierwszy wróg, ci do zniszczenia, do starcia z powierzchni ziemi, ale dokładnie tak samo byli traktowani ci Ukraińcy, którzy swoich, czy to na przykład bliskich, bo współmałżonków, czy dzieci wręcz Polaków nie chcieli się wyrzec, ale również ci, którzy pomagali Polakom przetrwać, którzy brali, nie wiem, polskie dzieci pod opiekę, jako swoje też, żeby je po prostu ochronić. A przecież takich historii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo te wsie, w których żyli Polacy i żyli Ukraińcy, ci ludzie byli tak naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobni i funkcjonowali jako bardzo zgrana też społeczność. To nie było tak, że ta nienawiść towarzyszyła im przez pokolenia. Ale właśnie to, co pan profesor powiedział, że to była zbrodnia, która była wymierzona w Polaków, ale również w tych Ukraińcach, którzy tych Polaków z różnych powodów, przyjaciół, ale też i współmałżonków, nie chcieli się wyrzec. Tak, no bo to okropne hasło. To zresztą to, co pani powiedziała, żyli obok siebie przez lata, jeśli nie dziesięciolecia, jeśli nawet nie wieki. Tyle tylko, że żyli w pewien sposób pod opieką państwa polskiego, no zwłaszcza od 1920 roku czy 21. Tyle tylko, że potem przyszli Sowieci, a potem Niemcy. I wojna ma to do siebie, że wypala sumienia. Że wojna niszczy nie tylko istnienia ludzkie fizycznie, ale niszczy systemy wartości. Najpierw Sowieci uczyli Białorusinów i Ukraińców, że Polaków należy zabijać. To był rok 1939. Prowadzona z premedytacją polityka NKWD i Armii Czerwonej, która zmierzała do podburzenia tych prostych chłopów białoruskich i ukraińskich po to, żeby występowali z pobudek klasowych przeciwko polskim panom. I tu ciekawostka. Białorusini byli bardziej podatni na tę antypolską agitację prowadzoną przez Sowietów. Okrucieństwo białoruskie wobec polskich ziemian, księży miało znacznie większy zasięg niż to ukraińskie. Być może dlatego, że jednak ta pamięć o jakiejś wspólnej historii polsko-ukraińskiej wciąż jeszcze istniała. Natomiast no właśnie, w miarę jak się toczy wojna, ta erozja postaw i erozja wartości postępuje. Zwłaszcza wtedy, kiedy przyszli Niemcy i wciągnęli Ukraińców w dzieło zagłady Żydów. I w roku 1943 ukraińskie oddziały nacjonalistyczne są uzbrojone przez Niemców, przeszkolone przez Niemców, a co najgorsze, przyzwyczajone czy zaprawione przez Niemców do tego, że można bezkarnie mordować z pobudek rasowych czy narodowych, bo przecież taki los Niemcy zgotowali Żydom i uczyli tego Ukraińcom, że właściwie w środku Europy można wymordować cały naród zupełnie bezkarnie. I w roku 1943 te sumienia tam są już na tyle zniszczone, na tyle przewartościowane, że te zbrodnie przychodzą z łatwością. I to wcale nie jest tak, że to byli jacyś specjalni mordercy. Jest świetna książka angielskiego historyka Roberta Browninga pod tytułem Zwyczajni ludzie. Opisuje dzieje zwyczajnych Niemców, sklepikarzy, listonoszy, chłopów, którzy zostali wcieleni do rezerwowego batalionu policji i stali się najgorszymi mordercami Żydów. Tak jakby odzianie ich w mundur i przyzwyczajanie do zabijania sprawiło, że się to zwykłe człowieczeństwo w nich wypaliło. I tacy są, i tego samego uczy Kłym Sawór Ukraińców. To jest dokładnie ten sam proces, który Niemcy stosowali, właśnie pod tymi samymi hasłami. Niemcy mieli hasło Blut und Boden, krew i ziemia. Ołun czy upowcy mówią dokładnie to samo. Trzeba oczyścić ukraińską krew i trzeba oczyścić ukraińską ziemię. Właściwie ten sam poziom, co no właśnie, oczyszczać hasło. Ukraińską krew to właśnie też to tak. Jest w sprawie tych rodzin mieszanych. Panie profesorze, to w takim razie jeden cytat. Ja cytuję raport polskiego podziemia, które z kolei cytuje jednego z przywódców Ukraińskiej Armii Powstańczej i to jest cytat za panem profesorem Grzegorzem Motyką. 1 marca 1943 roku rozpoczęliśmy zbrojne powstanie. Jest to operacja wojskowa i jako taka jest skierowana przeciwko okupantowi. Obecny okupant Niemcy jest jednak czasowy i nie powinniśmy tracić sił na walkę z nim. Jeśli chodzi o kwestię polską, to nie jest to kwestia militarna, tylko kwestia mniejszości. Rozwiążemy ją tak, jak Hitler rozwiązał kwestię żydowską. Jeśli Polacy nie usuną się sami z terytoriów ukraińskich, oczywiście Polacy też nie do końca rozumieli, dlaczego mają się usuwać z tych terytoriów. Ogromna większość z nich to byli ludzie, którzy tam mieszkali od pokoleń, dziesięcioleci, wieków w zasadzie, bo to oczywiście było też to osadnictwo wojskowe, ale to nie jest tak, że to stanowiło większość. I no, wrośli w tą ziemię, byli oczywiście mniejszością, ale wrośli w tą ziemię, funkcjonowali z ludźmi dookoła, tak jak mówiliśmy, prawie można powiedzieć, że dobrze przez większość czasu. Zresztą ja nawet rozmawiając z tymi, którzy rzeź wołyńską przeżyli i opisywali, jak wyglądało to życie przed wojną, to wspólne obchodzenie świąt, najpierw tych w kalendarzu prawosławnym, najpierw tych w kalendarzu rzymskim, później w kalendarzu prawosławnym, było takim czymś zupełnie normalnym i naturalnym na tych terenach. Więc można powiedzieć, że to życie jakoś się toczyło. Ludzie oczywiście zawsze ze sobą wchodzą w jakieś swady różnego rodzaju, ale to jest też element życia. Sąsiedzkie spory, tak. Tak, to są zupełnie rzeczy naturalne i one nie prowadzą do takich straszliwych, niewyobrażalnych zbrodni, jak to się wydarzyło na Wołyniu. Ale panie profesorze, ja jeszcze zapytam o samego Klaczkiewskiego, czyli Sawura, bo jak pan profesor na to patrzy, że to jest człowiek, który w zasadzie w Polsce jest nieznany, o nim się prawie, że nie mówi. Ja mówię oczywiście o debacie publicznej, nie mówię o tym, że on nie funkcjonuje w literaturze naukowej, bo oczywiście funkcjonuje. Natomiast ja przyznam szczerze, nie słyszałam takiego domagania się, czy wskazującego ze strony instytucji państwa polskiego, że właśnie ten człowiek ma być uznany przez stronę ukraińską za jednego z odpowiedzialnych tych niewyobrażalnych zbrodni, bo ta skala i okrucieństwo to jest w ogromnej mierze jego pomysł i jego zasługa, jeżeli tak to w ogóle może być zasługą, no ale tą piekielną, tak to nazwijmy. Tak. To on wydał rozkaz do przeprowadzenia tej masakry na największą skalę, której rocznicę 80. obchodziliśmy. To jest jego rozkaz osobisty. Wprawdzie zadbał, żeby nie był na piśmie, nie dlatego, że się obawiał odpowiedzialności przed historią, tylko właśnie z tych względów, o których powiedziałem. On właściwie postępował wbrew zaleceniom swojego kierownictwa, które owszem mówiło o oczyszczeniu ziemi, ale najpierw chcieli Polaków wyganiać. To było mowa o ludobójstwie. To on wprowadził to ludobójstwo, ustnie wydając rozkazy. Natomiast dlaczego się o nim nie mówi? Myślę, że to cały czas jest błąd naszej nie lubię tego określenia polityki historycznej, tylko polityki pamięci. Może w ten sposób to lepsze sformułowanie. Otóż podstawowym błędem naszym jest to, że my działamy reaktywnie. To znaczy reagujemy dopiero na to, co ktoś powie złego. To się w ostatnich latach zaczęło zmieniać. Te publikacje w rozmaitych wysokonakładowych dziennikach, gazetach zachodnich opowiadające o pomocy, którą Polacy udzielali Żydom, o naszych relacjach z Żydami, o Żegocie, o 1 września. To się dzieje lepiej. To już nie jest reaktywne, tylko to jest aktywne. Natomiast wciąż w przypadku chociażby Kłyma Sawura są oświadczenia, są enuncjacje instytucji państwowych, choć IPN-u. Tylko ta informacja, kim był Klaczkiewski, też była w reakcji na to, że Rada Najwyższa Ukrainy w roku 1920, dopiero co, 3 lata temu, postanowiła, że rok 1921 będzie między innymi rokiem Kłyma Sawura i w uzasadnieniu tej uchwały czytamy o jego zasługach w walce o niepodległość. No rzeczywiście zginął z rąk NKWD, także można powiedzieć, że walczył o niepodległość, walczył z sowieckim okupantem Ukrainy. Natomiast w tejże uchwale nie ma mowy, nie ma słowa o tym, że to on nakazał i właściwie razem ze swoimi współpracownikami zaplanował tą masową rzeź Polaków. Myśmy dopiero zareagowali na to, co uchwaliła Rada Najwyższa. Czyli no, zawsze polityka reaktywna jest słabsza, bo jest reakcją na to, co ktoś inny powie, a no, jest spóźniona najczęściej. To się zmienia na szczęście. Chociażby nasza rozmowa dzisiaj, prawda? Mówimy o Kłaczkiewskim jako głównym zbrodniarzu. O tym, który planuje, rozkazuje i przeprowadza. Mało tego, że przeprowadza. Organizuje też, bo to jest też organizacja, przecież to jest duża logistyka. Tak, no nie jest łatwo doprowadzić do takiego ludobójstwa. Wsi, oczywiście. Ale to tu jest jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ on zaplanował to w ten sposób, że członkowie UPA organizowali bandy czernie, jakbyśmy powiedzieli, używając języka Sienkiewicza. Czyli namawiali chłopów, a często zmuszali, nawet grożąc śmiercią, czy wykonując wyroki śmierci, zastraszając swoich rodaków, Ukraińców, żeby się zbierali w bandy, uzbrojone w siekiery, widły, noże i ruszali na polskie wsi. To wszystko, to tak jak Niemcy robili, prawda? Znamy dokładnie tę samą metodologię, którą poznaliśmy ją chociażby przy okazji Jedwabnego i innych miejscowości tam na Podlasiu, kiedy to Niemcy starali się wykorzystywać resentymenty ludności miejscowej i organizować mordy i kierować nimi tak jakby z drugiego szeregu. I tutaj OUN robi dokładnie to samo, to znaczy stara się wywołać wrażenie, że jest to spontaniczne powstanie ludowe ukraińskie, że nie są to zaplanowane przez Kłaczkiewskiego mordy, tylko że jest to spontaniczne powstanie ludowe. Więc ta UPA jest, często w drugim szeregu pojawiają się ludzie w niemieckich mundurach, bo przecież UPA to znaczy kilka tysięcy policjantów, którzy służyli Niemcom, a potem wstąpili do UPA. Natomiast pchają przodem, jakby zarażają tą nienawiścią zwykłych chłopów z ukraińskich wsi, obiecując to, co właśnie obiecuje Kłaczkiewski, świetny inżynier społeczny, tak? Zresztą powiedzmy, człowiek wykształcony, zdaje się, że tak. Prawnik po Uniwersytecie Lwowskim, więc to nie jest tak, że to był człowiek ograniczony, wprost przeciwnie, dysponował wiedzą. To jest przerażające, jacy potrafili być prawnicy. Jak się spojrzy na wierchuszkę hitlerowską, to tam też co drugi prawnik. W każdym razie Kłaczkiewski świetnie to zaplanował. No właśnie inżynieria społeczna. On posługuje się jednocześnie i leninowskim hasłem grabcie zagrabione, bo przekonuje tych Ukraińców, że przecież Polacy ich okradli, tak? Bo średnia wielkość polskiego gospodarstwa na Wołyniu była tam o 1,5 hektara większa niż średnia wielkość gospodarstwa ukraińskiego. O, polscy panowie was ograbili. Tak? Jacy panowie? No, zwykli chłopi. 90% ofiar Wołynia to są chłopi. To są Polacy gospodarujący na własnej ziemi, własnymi rękoma ją uprawiający dokładnie tak samo jak Ukraińcy. Tyle tylko, że średni areał gospodarstwa polskiego jest ciut większy niż ukraiński. Ale Kłaczkiewski rzuca hasło, oni was okradli, tak? To jest wasza ziemia, trzeba ją odebrać. Możecie odebrać wszystko, buty, odzież, łyżki, pierzyny i to działa. No, tak jak podziałało w przypadku Lenina i jego bolszewickiej rewolucji hasło grabcie zagrabione. Fantastycznie się sprawdziło i Kłaczkiewski je stosuje. I jednocześnie stosuje niemiecką metodologię mordu, czyli właśnie kierowanie tym tłumem podburzonym przez żołnierzy UPA, tam gdzie trzeba wkraczają, strzelają, a tam gdzie chcą oszczędzać amunicję, no to właśnie rozbijają główki dzieci przy pomocy siekier, czy kolb, czy po prostu o ściany domów. Okrucieństwo straszliwe, to jest przerażające, to jest trudno jest to wypowiedzieć. Ale nie tylko okrucieństwo, bo tak jak powiedziałem, wojna wypala ludzkie sumienia, ale taka szatańska złośliwość. Tych opisów jest całe mnóstwo, prawda? Krąży w sieci, można znaleźć nawet hasła 362 sposoby, na jakie Ukraińcy mordowali Polaków. Ale tu nie chodzi o takie okrucieństwo też, tylko o taką szatańską złośliwość. Na mnie największe wrażenie zrobiło to, co opisuje Biuro Informacji i Propagandy Delegatury Rządu, zbierając informacje dochodzące do Warszawy z Wołynia. Dziecko, zamęczone dziecko z ustami rozciętymi od ucha do ucha i do główki przybita kartka Polska od morza do morza. To jest dla mnie, nie wiem, nie ma chyba lepszego dowodu na czynną obecność osobowego zła w tym wszystkim, co się tam działo. To prawda. Trudno inaczej tę zbrodnię podsumować. Zresztą niestety tak dramatycznych opisów jest całe mnóstwo. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Tomasz Panfil, historyk, był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. nadzieję, że uda się pojednać z narodem ukraińskim, tak żeby móc budować wspólną, bezpieczną przyszłość. Obu narodom jest to na pewno bardzo potrzebne. Thank you. ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam na Wieczór w Trójce już w poniedziałek. Anna Regulska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.